tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Marian Banaś zeznawał przed Komisją do Spraw Pegasusa. O to, co mówił, zapytamy naszą reporterkę. Huragan dotarł do Szkocji, sparaliżowana jest komunikacja naziemna i powietrzna. Trwa 20. ptakoliczenie w tym roku z naciskiem na łyskę. Niektórzy mówią, że łyska to kaczka, ale jest to bardzo mylne, bo to, że pływa po wodzie, nie znaczy, że jest kaczką. Nieuprawniony zakup Pegasusa z budżetu Funduszu Sprawiedliwości i brak nadzoru nad specsłużbami to najważniejsze wnioski, jakie płyną z wyjaśnień prezesa NIK. Marian Banaś zeznawał przed komisją badającą zakup oprogramowania Pegasus. Najpierw opisał chronologię zdarzeń, które pozwoliły wykryć zakup Pegasusa. Potem odpowiadał na pytania posłów. Nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz wysłuchała tego, co mówił prezes NIK. Agnieszko, powiedz, co ujawnił Marian Banaś. Już w 2018 roku NIK alarmowała, że Pegasus jest w rękach służb, że został kupiony nielegalnie, w dodatku ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a nie ABW, a także, że jest wykorzystywany przeciwko politykom ówczesnej opozycji. To zeznał m.in. Marian Banaś i dlatego, jak mówił w trakcie dzisiejszych zeznań, trzeba pilnie zmienić prawo, dać Izbie uprawnienia śledcze. Jeżeli ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli ujrzy światło dzienne z tymi projektami, które ja tutaj zaproponowałem, to będzie znak, że naprawdę w Polsce się wszystko zmienia i sprawy się uporządkują. Zeznania prezesa NIK na bieżąco komentował dla mnie członek komisji Tomasz Trela. Posła zaniepokoiła informacja o braku nadzoru nad specsłużbami za czasów rządów PiS. Niepokojące jest to, że ani pan Morawiecki, ani pan Kamiński na wezwanie NIK-u w żaden sposób nie chciał składać żadnych wyjaśnień. Oni się po prostu czuli ponad prawem. A po 14 rozpoczęło się przesłuchanie drugiego świadka z NIK, to dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej. To on nadzorował kontrolę doraźną dotyczącą właśnie tego, jak PiS nadzorował specsłużby. Z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. Do końca lutego wszyscy pracownicy Raciborskiej Fabryki Kotłów Rafako dostaną wypowiedzenia. W związku z ogłoszeniem upadłości pracę straci blisko 700 osób. Przed ogłoszeniem decyzji syndyk masy upadłościowej spotkał się w Warszawie z przedstawicielami Rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Związkowcy dowiedzieli się, że agencja na razie nie ma żadnego planu działania i potrzebuje kilka miesięcy na podjęcie decyzji. Tutaj nie ma miesięcy na to, żeby można było ratować ten zakład. Tak naprawdę powinniśmy mówić o dniach, bo za chwilę zostaną wręczone wypowiedzenia, a to oznacza tylko jedno. Odejście ludzi, a wraz z tymi ludźmi odejdą kompetencje. Powiedział Marek Langer, szef Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Pracy Rafako. Raciborska Fabryka Kotłów działa od 1949 roku. W 2014 spółka podpisała z Tauronem kontrakt na budowę bloku węglowego dla elektrowni Jaworzno, który po uruchomieniu stwarzał problemy i był kilkukrotnie wyłączany. Czerwony alarm pogodowy oznaczający zagrożenie dla życia objął dużą część Szkocji. Z nad Irlandii dotarła tam wichura Eowyn. Adam Dąbrowski. Zgiełk wielkich ulic handlowych Glasgow ustąpił hukowi wiatru i deszczu. Większość ludzi posłuchała ostrzeżeń i została w domach. W Edynburgu do późnego popołudnia nie można liczyć na tramwaje i autobusy. Tutejszy przewoźnik kolejowy odwołał wszystkie połączenia. Bezpieczeństwo klientów i pracowników to nasz priorytet. Mówi Mark Hildeton ze ScotRail. Na lotniskach poważne utrudnienia. Najgorsze ma minąć późnym popołudniem. Wiatr zaczyna powoli słabnąć w Irlandii, która znalazła się na pierwszej linii uderzenia. O tej porze roku wiatr często daje się we znaki mieszkańcom wyspy brytyjskich. W ostatnich latach były to m.in. orkany i wichury Dara, Hank, Harriet, Dudley, Malik i Eunice. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rozpoczęło się liczenie ptaków, które zimują w Polsce. Ptaki liczone są w parkach, ogrodach, lasach i miastach. W tym roku bohaterką jest łyska, ponieważ jej liczebność w Polsce od kilku lat spada, wyjaśnia Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ptak związany z podmokłymi terenami, czy też wręcz z jakimiś jeziorami, czy też rzekami. Niektórzy mówią, że łyska to kaczka, ale jest to bardzo mylne, bo to, że pływa po wodzie, nie znaczy, że jest kaczką. Łyska należy do rodziny chruścieli, czyli jest bliżej spokrewniona z żurawiem na przykład. Chcieliśmy zwrócić uwagę na niezbyt ciekawą sytuację łysek w naszym kraju. Ptakoliczenie odbywa się w Polsce po raz 20. Akcja potrwa do niedzieli włącznie.

Początek naszego spotkania jest z pewnością oczywisty dla miłośników muzyki elektronicznej, a jeśli ty masz problem z rozpoznaniem tego utworu, to spieszę poinformować, że to pierwsze dwa nagrania kultowego debiutanckiego albumu zespołu Daft Punk zatytułowanego Homework. W mijającym tygodniu, dokładnie w poniedziałek, mieliśmy kolejną 28. już rocznicę publikacji tego longplaya. Album przez całe lata elektryzował i mam wrażenie wciąż pobudza fanów tego typu stylistyki. Jak wskazuje jego tytuł, płyta została stworzona w domowych warunkach i co ciekawe, w zamierzeniu wcale nie miała przybrać pełnometrażowej postaci. Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter, czyli panowie z Daft Punk, planowali publikację utworów na maxi-singlach. Działali zresztą w tym kierunku, ale sukces pierwszych utworów okazał się tak duży, że ich twórczością zainteresowały się duże wytwórnie, w tym Virgin Records, Majors, z którym panowie podpisali kontrakt. Zanim jednak to się stało, świat usłyszał już kilka utworów, w tym Da Funk, utwór opublikowany 8 maja 1995 roku. trójce Da Funk zespołu Daft Punk. Utwór najpierw wydany w niszowej wytwórni i po czasie także w Virgin Records, labelu, który dodał jeszcze jedno nagranie, a mianowicie Music. Ale oba zostały opublikowane tylko i wyłącznie na epce, na maxi singlu. Ja dziś jednak przywołuję pełnometrażową płytę, opublikowaną po raz pierwszy 20 stycznia 1997 roku w Europie i po kilkunastu tygodniach w Stanach Zjednoczonych. A było to w marcu. W kwietniu z kolei pojawił się trzeci singiel promujący cały longplay, utwór zatytułowany Around the World, kompozycja z jakże rozpoznawalnym wideoklipem wyreżyserowanym przez Michela Gondriego. Co to były za emocje? Mam zresztą wrażenie, że wciąż są i dodają energii. W trójce singlowa wersja utworu Around the World, z płyty kompaktowej, z tak zwanego CDK, wydanego w kwietniu 1997 roku i wcześniej w nieco dłuższej wersji na pełnometrażowym albumie, który w tym roku kończy 28 lat. Łezka się wokół kręci, zwłaszcza że duet Daft Punk zakończył swoją działalność, pozostawiając jednak wyjątkowych i jakże podobnych w smaku kontynuatorów. Muzyków, którzy podobnie jak ich w cudzysłowie ojcowie czerpali też z sampli. Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Trojka. Podobne instrumenty, podobna stylistyka, podobne czarne skórzane kurtki i równie bezkompromisowy debiut, po którym część fanów odwróciła się od zespołu, aby powrócić w późniejszym czasie. Wysłuchaliśmy utworu New Lands z drugiej płyty Justice, audio, video, disco. Płyty moim zdaniem równie tonującej bezkompromisowość jak album Discovery Daft Punk. Album, który pojawił się po płycie Homework. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim pozostajemy na przełomie wieków, czyli w czasie, kiedy Daft Punk wspinało się na wyżyny swojej popularności, jak również w czasie, w którym dominował tak zwany French House, French Touch. Tak było nad Sekwaną. piątkowej tonacji trójki utwór, który mógłby być kojarzony z jakąś kompozycją Dimitrija from Paris. To pewnie za sprawą tej charakterystycznej trąbki z tłumikiem. Ale nie, wysłuchaliśmy kompozycji duetu Duncan, a na trąbce, na trąbie z tłumikiem rzecz jasna, grał Frédéric Poulet. Piękny czas dla historii muzyki klubowej, przełom wieków i wysyp wielu gatunków, nie tylko we Francji. Przed nami z 1999 roku Mo Horizons w utworze Big Jam. Big Jam i Mo Horizons w programie trzecim, czyli zespół, który wydał swoją pierwszą płytę w roku 1999. To był przełom wieków. Wtedy też na półkach sklepowych pojawiła się bardzo charakterystyczna etykietka Nowa Muzyka. Etykietka, która w pewien sposób funkcjonuje do dzisiaj. Między innymi za sprawą zaprzyjaźnionego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20. edycja tego przeglądu odbędzie się między 19 a 22 dniem czerwca, a w jego trakcie wystąpią ogłoszeni wczoraj m.in. Coco Rosie, Richie Houghton i Jeff Mills. Zdjęcia Germany. Me on a video. Jeff Mills w programie trzecim, który pojawi się w Katowicach na 20. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Kiedy pytałem organizatorów, z czym tym razem przyjedzie do Katowic, usłyszałem, to będzie DJ set, czyste techno. A jeśli tak, to już w najbliższym wydaniu audycji potrójne pasmo przenoszenia. Przywołam najbardziej znany mixtape tego artysty, zatytułowany Exhibitionist. Nazwa dosyć kontrowersyjna, ale jeśli przyjrzymy się głębiej temu wydawnictwu, to zobaczymy, że Jeff Mills grał ów set z 3 gramofonów i był usytuowany na wystawie sklepowej, tuż przy ulicy. Zatem wszyscy mijający budynek mogli obserwować, jak miksuje z 3 gramofonów. Czy w Polsce również będzie grał z 3 źródeł? Pożyjemy, posłuchamy, no i oczywiście zobaczymy. Wczorajsze ogłoszenie dało nam również informację o tym, że wystąpi Coco Rosie, ale też Richie Hawtin. Bardzo ucieszył również fakt, że na Nowej Muzyce znowu wystąpi HVOB. I to właśnie muzyką tego austriackiego duetu mówię Państwu do usłyszenia. Raz jeszcze zapraszając przy tym na potrójne pasmo przynoszenia, które rozpoczniemy w nocy z soboty na niedzielę, kilka minut po północy. A ja nazywam się Michał Margański i życzę, rzecz jasna, dobrego weekendu. A second world, a world where you are free. free. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.